lirik yapıp at yo. Mikrofonum off'tan on oldu kaç yo. Sigaram dert çemberimse çabuk yak. Düşmanım içime hapis çek bırak. Dertlerim kat kat bugünü bırak bak. Dilime kelepçe uymazdı ahmak. Damarıma jileti vurdular hangi. Bugün mü sorunlarım çözülecek sanki. Sorunum baki çözümüm paki. Kusura bulaşmadan bugün tilki saki. Geçmişim dağ gibi ufuklara uzanan. Geleceğim ümitsiz bir dağ tepe sıradan. Dilimi şüpheler içinde sardılar. Fikirlerimi bana doğru bağırdılar. Kalemimle satırlara bulanan bir şairim. Bu yolda ben sonsuz sakinim. Neredeyim sessizce ben de. Yürüyorum aklım ve serle. Suskunum bugün yine bende. Dertleri çek bırak. Ben ne savaşlar verdim kendime. Bir Rabbim şahit sor ne zaman vurdun kendini en son. Katilim oldum her gece nedense. Ne savaşlar verdim kendime. Bir Rabbim şahit sor ne zaman vurdun kendini en son. Katilim oldum her gece nedense. Sanırım sensiz bir gece daha hoş geldi. Nedense biraz gerginim. Stresim yumruklarımı duvara çivirdi. Gözlerim kendini saldı. Sanırım o an orada değildim. 30 dakika öldüm 5 dakika dirildim. Gözyaşlarımı yağmur sandım ıslandım. Meleklerimle fısıldaştım kolonyalarla koklaştım. Nedense son darbeyi kalbime attım. Kendimi üç yerimden bıçakladım. Azami hırs yaptım. Nedense acımadım. Kendimle eminleştim. Ve dişlerimi sıktım. Yumruklarımı sıkıp tırnaklarımı kırdım. Nedense en çok sigaramı aradım. Tek bir kelime edemedim. Özür dilerim seni üzmek istemedim. En iyisi intihar edeyim dedim. Ettim. 10 dakikalık yaşam molası verdi. Sanki cennette bir serinlik kolası içtim. Ve sonra ilk uçakla cehenneme indim. Nedense en çok kusmak istemiştim. Senden utandım. Kendimle hiç bu kadar çetin savaşmamıştım. Kendimden köşe bucak kaçtım. Yaşama hakkımı sonuna dek mi kullanmalıyım tanrım. Döner başım akar yaşım. Kar tutar saçım. Çölde hayratım. Duvarlar üzerime geldikçe kendime 10 parmaklı bir surat yaptım. Ne savaşlar verdim kendime. Bir Rabbim şahit sor ne zaman vurdun kendini en son. Katilim oldum her gece nedense. Ne savaşlar verdim kendime. Bir Rabbim şahit sor ne zaman vurdun kendini en son. Katilim oldum her gece nedense.